er så glad hver julekveld. Der jeg aldri får meg selv. Vi synger putti putti potiko. Der er jordmor Matja bor. Men vil vi noen gang forstå en mann med sekk og lue på? Jeg skjelver inni meg av glede, men nissefar må ikke se det. Hei, hå, nå er det jul igjen. Hør vår melodi, en julesymfoni. Hei, hå, nå er det jul igjen. Men vi har'ke tid, for vi skal finne skjegget. Men når jeg får en myk presang, går jeg løs på vårt møblemang. Jeg finner fram min motorsag. Du grønne, glitrende tre, god dag. Hei, hå, nå er det jul igjen.